Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 การตั้งคำถาม 1 يتعلم يدرس يذاكر เรียน هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا นักเรียนเรียนมากไหม لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا ไม่พวกเขาเรียนน้อย يسأل ถาม هل تسأل المعلم مرارا คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม لا لا أسأله مرارا ไม่ค่ะดิฉันถามท่านไม่บ่อย يجيب ตอบกลับ أجب من فضلك ช่วยตอบกลับด้วยค่ะ أنا أجيب ดิฉันตอบกลับ يشتغل ทำงาน هل هو يشتغل حاليا เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม نعم هو يشتغل حاليا ใช่ค่ะเขากำลังทำงานอยู ่ يأتي มา هل ستأتون คุณจะมาไหม نعم سنأتي حالا ค่ะเรากำลังจะมาเร็วๆนี ้ يسكن อยู ่ هل تسكن في برلين คุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะ نعم أنا أسكن في برلين ค่ะดิฉันอยู่ในเบอร์ลิน